الفصل الثالث دریم فصل دا حضرت ابی سعید رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال فرمائی دے خرج معاویتو وی روتے و حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ على حلقة یو حلقا ناستا وفی المسجد فجمعات کی ایک جمعات کی دخل کو یو حلقا ناستا وگیر چاپیر ناستو یو کس دین خولو نور از دکولو نو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رووتو فقال ما اجلسکم ویس شیدے ستاسوی کینو لیئی قالوا ندی ورتوی جلسنا مونگا ناسیو نذکر اللہ اللہ را یادو تعلیم و تعلم حاصل و ذکر و اذکار کو قال حضرت معاوی رضی اللہ عنہ ورتویلیو آلہ یا آلہ پا مد او جر سرے مویلشی ذکر دیدے کی حرف جر اگر چی محذوف دے خواہ سر بیوی وی آلہ آیا قسم دیوی پا اللہ بانی او دے کی آلہ ہم ویلشی بنابر نصب دے توائی دے نصب توائین نصب بالعیسال دا وصل دا وجن پریبان نصب وی اغمق کی فیل سرے پی وسک نو دے تا نصب وی بنابر وصل آلہ آیا دا اللہ پا نمبان لی دی قسم ویستاسو چه ما اجلسکم اللہ ذالک ندی کینو لی تاسو لرا مگر دی ذکر قالو نو دی صحابہ اکرام ورتوی او پائے کتابینو وی آلہ ما اجلسنا غیرہو قسم پا اللہ ندی کینو لی منگلر بغیر د ذکر دا اللہ نبلشی بس د تعلیم او تعلم او د ذکر دا پار ناسیو قال معاوی رضی اللہ عنہ ورتوی اما خبردار انی دچیم لم استحلفکم ما تاسو لقسم درنکو تحمت لکم د دی وجنگنی چھ دروگ گمان میرے پتاسو تاسو خو پاک خلق ہے پتاسو میں بدگمانی نن ردی وجنمی قسم نن نرکڑے وما کانا حدن بمنزلتی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینو یوتن پمنزلی زماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام دیزو کہوئے چی دار اللہ الحبیب رشتہ دارو دار ام حبیبی رضی اللہ عنہ رورو او اغد نبی علیہ السلام بی بی وآ نو دے بخپل خور کرا دغشان پلو راتلو دکا خپل خور دا محارمو نئی نو زکو ای ما کان احدن نو یوتن پا منزلی زماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا زکا دے پا محارمو کیوں زما خور دا غی بی بی واو دا پا کاتی بینی وحی کیوں او دی کیا خلق بان سخت ملامتیار چاہی دا باز خلقو دا محنت دا وجن معاوی رضی اللہ عنہ تبت گوری صحابہ تبت قتل دار اللہ حبیب تزرر رسول باز ناپوہا چاہی دا باز بیدین و خلقو کتابو نگوری نازت معاوی رضی اللہ عنہ سر سوی بغزوی کنا و حسد ویقل عنہ حدیثا منی او ډیر کم د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه حدیثو بیانولو کې زمانہ بسوکنی ځکه وی ما په حدیثو کې ډیر احتیاط کولو و ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج علی حلقه الله رسول صلی الله علیه وسلم روته په حلقه باندې دخل اصحابنا فقال ورته فرمایلیو ما اجلسکم ها هنا سشی کی نولی دیوے کی قالو جلسنا نذکر اللہ ویمونگا ناسو دا اللہ ذکر کوا نحمدو او مونگ دا اللہ حمد وایو علا ما حدانا للاسلام پہاچ مونگ تے ہدایت و توفیق را کردے دے اسلام ومن نبیہی علینا و احسان کردے دے پدے سرپ مونگا بانے قال اللہ حبیب ورطویلیو اللہ ما اجلسکم اللہ ذالک آیا قسم دی په الله تاسو چې نری کینو لی تاسو لږه مگر دی قالوا الله ما اجلسنا الا ذلك ایوی قسم دی په الله مونږ نه یقینو لی مگر دی خبره فقال الله حبيب ورته فرمایلی او اما خبردار انی رچیم لم استحلفکم تهمتن ما تاسو لکسم درنکو د دی وجنه چې ما بد ګمانی نه پتا سو ولکن هو اتانی جبریلو لیکن ما ته جبریل علیہ السلام راغه فاخبرنی ما ته خبر راکو ان الله عز وجل چې بشک الله عز شدیزت خاون نه وجل الله د نشان خاون نه یباهی بكم الملائکا فخر کوي تاسو په سبب په ملائکو ملائک روان دستا سبحانه فخر کئی چه ایزما ملائکو گو رئی تاسو خوی اتجلو فیها من یفسد فیها ویسفق الدماء یا اللہ تاسو پیدا کے چیوی نمتو یئی فساد بکئی او دیخو ناس تی جنز دکئی دا قبر او دا آخرت بارک جاڑی رواہ مسلمن دا دی حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله ابن قیم رحم الله وی وی دا فخر دا الله دا طرف نه دلیل لے پا شرافت دا ذکر چې الله دا ذکر و اذکار تعلیم و تعلم دا دی سر سور محبت ساتی او دا نور و اعمال و مقابل کی دا سمر لوی شیده ذکر وی خیرکم من تعلم القرآن و علمه وان عبداللہ ابن بسرین دا عبد الله ابن بسر رضی الله عنه روایت ہے ان رجلن چې بیشک یو سره د باندې چانو نا قال د فرمایلی یا رسول الله دا الله رسول ان شرائل الاسلام قد کثرت وی بیشک احکامات او طریقې د اسلام ډېرې شوې دي دا ډېرې زیات دي او زه ګډایم کمزورې فاخبرنی کثرت علی ډېرې شوې دي په ما او زه کمزورې طول حقوق نشم ادا کولے او دین مراد او مستحب او سنت تھی ورنہ فرض فرسن دے چینو سڑے بے ادا کئی فا اخبرنی بشین نو خبر را کما تا دیو شبار کی اتا شبسو بہی چیز تعلق نسم داغی سرا قال اللہ حبیب ورتو فرمائل لا یزال لسان کرتب من ذکر اللہ همیشه دی وی جبستا تر و تازه دا اللہ پا ذکر هر وقت ذکر کوا هر وقت ذکر کوا درو شریف و آیا دارنگ نور ذکر کوا تلاوت کوا رواه الترمیزی و ابن ماجا رحمهم اللہ وقال الترمیزی و هذا حدیث حسن غریب و صل اللہ وعن ابي سعيد ده حضرت ابي سعيد رحمه الله ان روایت رضی الله عنه ان روایت ته ده فرمای ان رسول الله صلى الله عليه وسلم چه بیشک رسول الله صلى الله عليه وسلم سئلا تپوس تکڑے شویو الله الحبيب نے تپوش ايو العباد افضلو چه کمیو پدی بندگانو دا اللہ کی غرد وارفعو درجتن اولوی دی پا درجہ کی عند اللہ پنیز دا اللہ یوم القیامت پورز دا قیامت قال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورت فرمائے لیو اذاکرون اللہ کثیرن اغیادون کی امیشہ اللہ لر ڈیر ڈیر هر وقت کی چسوک اللہ یادی ذکر کئی نو دا دیر غردی او دیر غٹ مرتبی والدی وزاکراتو او یادون کی زنانا اللہ لر دیر دیر ار وقت بس اللہ را یادی قیل ویل شوی یا رسول اللہ دا اللہ رسولا ومن الغازی فی سبیل اللہ دا ذکر کوم کی غردی د غازی فی سبیل الله نم یو سره مجاهد دی غزا کوي دا غنم غردی قال الله حبیب فرمایل ولو ضربا بسیفه اگر کو وحلو کی دا غازی او مجاهد په تورخ په لسرا فل کفار والمشرکین فکفار او مشرکانو کی حتا ینکسرا تر دې چې را تورې ماتشي ويختزبا دیو دا تورې رنگ شي دمن پوینو باندې ټول دا مجاهد او تورې پوینو رنگ شي فإن الذاكر لله نو یادون کې لال راب ظلم منه درجهن غرد ددن په یو درجه کې بیا هم ددن په یو درجه کې غره حدیث کې مقصد دې د ذکر فضیلت ویږي په خبره باندې دا معنا نه لري چې ذکر ثواب ډېر دې نو بیا بسړې چې جهاد فرض دې دا بن مني یا مني به خوکای به غنه نه ځکه جهاد کنه مانی خو سره کافر کیږي او که جهاد فرض عین دی او شو کنه کوي نو دا داس شي فاسق فاجر دی او دې گناه کبیره کوي رواه احمد و ترمذی او قال هذا حدیث غریب او دې حدیث کی او راوی دې شیخ ضعیف هم دی بعض علماء پاغ کی کلام کړي وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیوی چھ الشیطان و شیطان جاسمن مانا واللازم الجلوس ناستے لازم رانی ولی را یا جات من مانو دائم اللسوق دے امیش پی وسوی امیش جخ ناس دے علا قلب ابن آدم قضو دبنی آدم باندی بس دبنی آدم دزل سر دے ناستے فیدا ذکر اللہ کلچ دا بنی آدم اللہ را یاد کی او دے ذکر کئی تلاوت کئی تعلیم و تعلم کئی خنسا نو دا شیطان رستو شی او لار شی و اذا غفلا او کلچ دے دا ذکر نغافل شی او ذکر نکئی وسوسا نو شیطان ورت وسوسی چئی دا گناہنو دبی دی نئی بیا ورت شیطان سکئی وسوسی ورت آچئی رواه البخاری د دې حدیث روایت کړی امام بخاری رحم الله تعلیقا یعنی بغیر د ذکر د سند نه علما لیکلي وای دا چې انسان پیدا شي نو دا شیطان جاسم علی قلبه بس دې دې زړه سره نږدې ناس وي نو کله ک دې ذکر کوي نو د شیطان نخلاص وي هغه ترست شي او کده لغن تی غفلت کئی نو شیطان ورت وسوسی اچئی وعن مالک اند حضرت امام مالک رحم اللہ نا روایت تے قال امام مالک رحم اللہ وی بلغنی ما تدا خبر را رسید لیلا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقولو چه فرمائے لوے ذاکر اللہ فی الغافلین یادون کې د الله په غافلینو کې غافلین هغه چالوي چې د ذکر نه غافل دي ذکر نه کوي فنور غف شپ کې لګي اړي نو سخل غافل دي او په کې د الله ذکر کوي د څنګه ده کل مقاتل خلف الفارین د داسې لکه څوک چې jihad کوي رستو د تخدیدن کو مجاهدینو نام ایسه مجاهدین ته تخدید له आवाज پاتې شو او د ټول څه دې اواز جنگي داسې مثال دې ذکر کون کی وذاکر الله فی الغافلین او ذکر کون کې دا الله په غافلو کې داسې دې کا غسنن اخضرا لک سانغشنا فی شجرن یابسن پونو چکی لک او چونه را یو سانغ پکې ته کشنا را نو ګور دانه یاد اون کی په منځلې د وچو ونی دی او د وچو سانګو دی او یاد اون کې په منځلې د شنیل سانګې دی و فی روایت په روایت کې راغلی مثل الشجرۃ الخضراء دا یاد اون کې په مثل دا ونی ته کشنې دی فی وسط الشجر په من دا وچونو کې وذاکر الله فی الغافلین او یادون کې د الله په غافلینو کې داسې ده مثل مصباحن په مثل چراغ او د دیوي فی بیتن مسلمن په یو کور کې چې د تیاروالوي ته یو کور کې تیار را لو پاره کې دا ذکر کوون کې په منځلې چراغ او دیوي ده وذاکر الله فی الغافلین او یادون کې د الله په غافلینو کې یریح الله مقاده یریح الله مقاده خیب اللہ دتا غزید دت جنت وهو حیون او دے بجون دیوی اے وی خوب کیوی ورطا خیب آزی وی یا بازی وی چکلا دروح کبس کی دو دا پارا ملائک ورطا راشی لو دلو دا جنت غزید اللہ خیب لکه تیر شد ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون سوره حم میم سجده کې ډیر شمعات وذاكر الله في الغافلين او یادون کې د الله په غافلینو کې یغفر له بخنه کې دې شي د تاب عدد کل فصیح وای پشمیر د هر یو فصیح وا اعجما او پشمیر د هر یو عجمی او راوی وای ول فصیح دا تفسیر دې د باز راویانو نا ول فصیح او فصیح چا توي وای دا ول فصیح بنو ادم او فصیح بنو ادم توي والعجم والبهائم او عجم دی بهائم زناور توي رواه رزين د دې حديث روایت کړی دی امام رزين رحمه الله وان معاذ ابن جبل ده حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه روایت ته قال فرمای ما عمل العبد عملا عمل لذ کړی او بند او عمل انجاله چډیر نجات ورکون کې دیوی دلر من عذاب الله دا عذاب د الله نه من ذکر الله د ذکر الله نه علاوه بل دور عمل د عذاب الهی نه نجات نه ورکه رواه مالک و ترمذی و ابن ماجه رحمهم الله و نبی هريره د حضرت ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ده دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیدی ان اللہ تعالی یقولو بیشک اللہ تعالی شلوی دے یقولو فرمائی انا ما عبدی زد بند سرم زما مدد ور سرائی زما نصرت ور سرائی اوزور تا توفیق ورکو مدعا ذکرنی کلچ دے ما یادوی و تحرکت بی شفتاہو او خوځيږي زما په یادولو باندې شونډې د نزور سره زمار سره مدد او نصرت وی رواه البخاري دې حدیث روایت کړی امام بخاري رحمه الله وان عبد الله ابن عمره د حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روایت ته ان النبي صلى الله عليه وسلم هغه د نبی عليه السلام نه روایت نقل کړي انه چې بشک پیغمبر د الله کار یقول و چې فرمایل به لكل شيء سقاله وای کسره د سواد دا هر یو شی د پارا صفائی وی سقالتن انجلا و صفائی توئی لکه پختو کم خلق سیقل کول وئی پوئی گئی پا خبر وانے نو سیقل فمانا دسرازی پا صفائی رازی وئی دا ہر شید پارا صفائی وی اصلاسو کتاب کی سواد بانی زغ فتح کرے و محدثین لکلی بکسر سواد و سقالت القلوب صفائی دزلنو زلوب سنگ صفا کیگی چه زنگ پیو لگی دبی دینئی دا آخرت ند غفلت ذکر اللہ دا یاداش دا اللہ دے تلاوت کے ذکر کے قبر یادے آخرت را یادے دی سر زلوب زنگ ند صفا کیگی وما من شین نشتے وشین جا من عذاب اللہ چه غد دیر نجات ورکی دا عذاب دا اللہ نا من ذکر اللہ دا ذکر دا اللہ نا قالوا صحابه کرام ویلی ول الجهاد فی سبیل الله او نه جهاد د الله لار کی قال ولا او دام نا یذرب بسیفی ناچ مجاہد وحل کئی پخبولی توری سرا حتی ینقط وعا تردی چی داس دے بنشی دا توری دا وحلو نا بنشی یادے بنشی او دا توری ٹوٹی ٹوٹی شی رواہ البحقی فی الدعوات الكبیر اگر دا سے حادیث باز عوام چوکوری کر نئی یاد جہاد مقابلہ کی ہوئی چې بس jihad د څه ضرورت دی چې ذکر ضرور ثواب دی د دې لپاره مثال لکه لکه وسړی وایي ذکر باندې سره الله د عذاب نخلاسي نو کبا انګول شي وایي زکو مسکم کده رمضان رو جرال ر دی وایي پروجي ور کول سکو او کچره زکات کې فرض دی وایي اسی مم ذکر د عذاب نه بچی نو زکات سره ور کوم نو کېدې شي چې کفر لور شي پیږي په خبره باندې دا د دې فضیلت مراد ده دا معنا نه ده چې jihad کوه ما ضرورت نشته نو بیا الله فرض کړی ولې او چې ضرورت ولر نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه کلی ذکر والا سوکنو دا غیبن ټول زندگی د مدینه منورې په jihad کې تیر شوی را بل الله jihad تا ذکر نه باندې نه په jihad کې خو نیله سره ذکر لوزګار شي پیږي په خبره وایي از خوند ته غب شپ لګي یا پکار کې لګي او ذکر لسمیږي نه جہاد کی خطول فکر دا آخرت دے چی داد شہادت رازی داد رازی نو ذکر سلوئی ہر وقت پلو گناہون نو توبی و باسی ہر وقت اللہ طرف تا متوجی مسکی دی خشو خضوئی رواہ البحقیو فی الدعوات الكبیر کتاب و